ποιο το βλέπει να πει μετά. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει πάλι για τις πτήσεις και για τις πτώσεις. Για το πως γίνεται κανείς διαφορετικά, ίδιος και ανώμοιος με ό,τι μισεί, όμοιος με ό,τι ονειρεύει. Καλλιτέχνης. Εδώ στου δρόμου τα μισά. Φτάσει η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Για λόγια ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ. Για λόγια ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα. Ζωή πορεύτηκα σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα. Ζενέ. Μυστήριο συγκλονιστικό. Κάθε καλλιτέχνης έπειτα από μια περίοδο λάμψης θα διασχίσει ανυδρατοπία με κίνδυνο να χάσει παντελώς τα λογικά του. Αν βγει νικητής. Εδώ στου δρόμου τα μισά. Άλλα είναι εκείνα που αγαπώ. Γυαλού, γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα. Το λέω και το ομολογώ. Σαν να μου άλλος κι στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα. Ποιο ζει τη ζωή που θέλησε ή που θέλει να ζει, λένε. Θαυμαστός βιολιστής. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας θαυμαστός βιολιστής που προχωρούσε ολομόναχος στο δάσος και σκεφτόταν. Και όταν δεν είχε πια τι να σκεφτεί, άρχισε να μονολογεί και είπε: «Βαριέμαι πια εδώ μέσα στο δάσος ολομόναχος. Θα παίξω το βιολί μου για να τραβήξω συντροφιά. Και έβγαλε το βιολί από το ρυσάκι του και έπαιξε ένα τραγουδάκι που ακούστηκε σε ολόκληρο το δάσος. Την εργασία μου την προσέχω και την αγαπώ. Μα τη συνθέσεως με αποθαρρύνει σήμερα η βραδύ της. Η μέρα με επηρέασε. Η μορφή της όλο και σκοτεινάζει. Όλο φυσά και βρέχει. Ποιότερο επιθυμώ να δω παρά να πω. Στην ζωγραφιά ναυτή κοιτάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι που σημά στη βρύση επλάγιασεν αφού θα απέκαμε να τρέχει. Τι ωραίο παιδί. Τι θείο μεσημέρι το έχει παρμένο πια για να το αποκοιμήσει. Κάθομαι και κοιτάζω έτσι πολύ ώρα. Και μέσα στην τέχνη πάλι ξεκουράζομαι από τη δούλεψή της. Στεφάν Τσβάιχ, το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από όλα τα μυστήρια του κόσμου, η δημιουργία ήταν πάντα το πλέον μυστηριώδες. Γι' αυτό και όλοι οι λαοί και όλες οι θρησκείες, ανεξαιρέτως, συνέδεσαν τη διαδικασία της δημιουργίας με την έννοια του θείου. Αν κάτι υπάρχει, τότε μας είναι προσιτό και το πνεύμα μας μπορεί να το συλλάβει ως γεγονός. Πάντοτε όμως, αλλά κατέχει το συνέστημα του υπερφυσικού και του θείου όταν κάνει. Όπου προηγουμένως δεν υπήρχε τίποτε, κάτι αρχίζει ξαφνικά να υπάρχει. Κάτι που δεν υπήρχε εκεί προηγουμένως. Όταν γεννιέται ένα παιδί, όταν από τη γυμνή γη φυτρώνει ένα λουλούδι μέσα στη νύχτα. Η έκπληξή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη και συνοδεύεται από σεβασμό και φόβο σχεδόν ιερό θα έλεγα, όταν αυτό το καινούριο που εμφανίστηκε τόσο ξαφνικά δεν είναι διόλου εφήμερο. Δεν πεθαίνει όπως το ανθρώπινο όν, δεν μαραίνεται όπως το λουλούδι, αλλά αυτό που γεννιέται σήμερα παραμένει αιώνιο, όπως ο ουρανός, όπως η γη, η θάλασσα, ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια. Αυτά που δεν αποτελούν έργα του ανθρώπου, αλλά του Θεού. Το θαύμα αυτό να γεννιέται κάτι από το τίποτε και ωστόσο να ψηφά το χρόνο, μπορούμε πολλές φορές να το αντιληφθούμε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, αυτό της τέχνης. Full on the hill, Λένον Μακάρτνι. Υπάρχει κάποιος αγαθός άνθρωπος κάπου σε μια βουνοκορφή. Δεν μιλά, αν και ξέρει χίλιες γλώσσες. Μέρα με τη μέρα ο αγαπός του Μέχρι κρατάει ακόμη τη συγγή. Κανείς δεν τον θέλει και κανείς δεν τον ακούει. Τον περνούν για χαζό. Αυτός δεν απαντά, αλλά από εκεί ψηλά βλέπει τον ήλιο να κάνεται και τον κόσμο να εξφενδονίζεται. Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε οι ανόητοι. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το μήνυμά του. Και αυτό χάνεται στην ανοησία και τον θόρυβο. Ο αγαθός του λόφου. Day after day, alone on a hill, man with a foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Ζάνσενε, ο ποιητής μπορεί να διακινδυνέψει τα πάντα για να κατακτήσει την απόλυτη μοναξιά που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιήσει το ποιητικό του έργο, να το αποσπάσει από το κενό για να του πληρώσει και να του δώσει ζωή. Αποδιώχνει περίεργους και φίλους, οι συμβουλές που θα έκαναν το έργο του προσιτό στον κόσμο. Μπορεί όμως να επιλέξει την εξής μέθοδο. Αφήνει γύρω του μια δυσοδεία τόσο αειδιαστική, τόσο ρυπαρή, που και ο ίδιος λιποθυμά και παθαίνει ασφυξία. Τον αποφεύγουν. Είναι μόνος. Η ολοφάνερη συμφορά του θα του επιτρέψει κάθε λογή στρασίτητα, αφού κανένα βλέμμα δεν τον ενοχλεί. Κλειδωνίζεται ανάμεσα στη ζωή και την ερημία του θανάτου. Η φωνή του δεν ξυπνά καμία ηχό, γιατί αυτά που έχει να πει δεν απευθύνονται πια σε κανέναν και ούτε χρειάζεται και να τα καταλάβουν οι ζωντανοί. Δεν τα υπαγορεύει εξάλλου η ζωή, παρά τα επιβάλλει η εξουσία του θανάτου. Nobody seems to like him, who can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Μοναξιά, στο ξαναλέω, μόνο με την παρουσία του κοινού θα την κατακτήσεις. Πρέπει λοιπόν να μηχανευτείς διαφορετική τακτική, να υιοθετήσεις άλλη μέθοδο. Με τη δύναμη της βούλησής σου να ενστερνιστείς την αδιαφορία απέναντι στους άλλους. Καθώς συνοθούνται κατά κύματα, όπως το κρύο ξεκινά από τα πόδια και προχωρεί στις κνήμες και τους μυρούς, η γωνιά τους σου σφίγγει την καρδιά, τη θανατώνει. Σου, σεμνό και προκλητικό μαζί. Τα κόκκινα παπούτσια σου, η μπέρτα, η ζώνη, η λαιμόκοψη, οι κορδέλες κάτω από τα γόνατα και εντυμένα όλα με πουλιές χρυσές. When I get older, losing my hair. Για να λάμπεις και για να χάνεις μες τα ροκανίδια, καθώς περπατάς από το καμαρίνι σου στην πίστα, μερικές ετοιμόρροπες πουλιές, εύθραυστα εμβλήματα του τσίρκου. I'm stand in a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside, Sunday morning go for a ride, do in the garden, dig in the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, my forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Well, I'm 64. Το πρωί καθώς πηγαίνεις στο μπακάλι, πουλιές πέφτουν από τα μαλλιά σου. Από τον υδρότα κόλλησε μία στον ώμο σου. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below, up where the clear winds blow. Ισέλενε, μην έχεις εμπιστοσύνη. Το δωμάτιο είναι μικρό. Μόλις χωθούμε μέσα και οι δυο μας, ο ένας πάνω από τον άλλο, θα αρχίσω να φουσκώνω. Να φουσκώνω τόσο δυνατά που το δωμάτιο θα γεμίσει ολόκληρο. Θα είσαι εκεί, σφινωμένη ανάμεσα στον τοίχο και σε μένα, σαν κάποιος που πνίγεται. Μα θα είναι πολύ αργά για σένα, για μας. Δεν θα ξαναβγώ πια από εδώ. Ο σπιτονικοκύρης θα αναγκαστεί να γκρεμίσει τα ντουβάρια για να ξαναποκτήσει το δωμάτιο. Μου είπε, τι πειράζει, θα δούμε. Λου Κιάνγκ Τσέου, θέατρο σκιών. θυμάται τι ήθελε ξεκινώντας. Ποιος μένει πιστός? Και αυτό είναι τέχνη. Ζαν Ζανέ, πλησιάζοντας την πίστα, να αποφεύγεις το επιτιδευμένο βάδισμα. Μπαίνεις με άλματα, πηδήματα θανάτου, πιρουέτες, ρόδες, και φτάνεις χορεύοντας. Να καταλάβουν από το πρώτο σου κιόλας άλτο που το προετοίμασες στα παρασκήνια ότι το ένα θαύμα θα διαδέχεται το άλλο. Και χόρευε. Χόρευε ωστόσο για τον εαυτό σου και μόνο, όχι για μας. Την εικόνα του και εκείνη του ξεφεύγει και χάνεται πάνω στο σειρματόσκηνο και πάντοτε στον ερευόδη τόπο. Αυτή λοιπόν η μοναξιά θα μας μαγέψει. Ωστόσο το σκηνί σου, επανέρχομαι σε αυτό, δεν ξεχνά ότι τη χάρη σου τη χρωστάς στις ικανότητές του και στις δικές σου βέβαια, αλλά για να ανακαλύψεις και να προβάλλεις τις δικές του. Δεν αρμόζει μεταξύ σας το κρυφτό. Παίξε ανοιχτά μαζί του. Ζαν Ζανέ. Ζαν Σταρομπίνσκι. Πράγματι αντιλαμβανόμαστε ότι η επιλογή της εικόνας του κλόουν δεν είναι μόνο η εκλογή ενός εικαστικού ή ποιητικού μοτίβου, αλλά ένας ανάστροφος και παροδιακός τρόπος για να τεθεί το θέμα της τέχνης. Από το ρομαντισμό και εδώ, ο μπουφόνος, ο σαλτιμπάγκος και ο κλόουν υπήρξαν οι υπερβολικές και εκούσια παραμορφωτικές εικόνες που οι καλλιτέχνες αρέσκονταν να δίνουν για τον εαυτό τους και για την κατάσταση της τέχνης. Αυτός και γραφείται κάτω από τα χαρακτηριστικά του φαντάζιο. Ο Φλομπέρ δήλωνε: «Το βάθος της φύσης μου είναι ό,τι και αν λένε, ο Σαλτιμπάγκος». Ο Ζαρί, τη στιγμή του θανάτου του, ταυτίζεται με το παροδιακό του πλάσμα. Ο Μπάρμπα Ιμπί θα προσπαθήσει να κινηθεί. Ο Τζόις δηλώνει: «Δεν είμαι παρά ένας Ιρλανδός κλόουν. The Great Joker at the Universe». Ο Ρουό πολλαπλασιάζει την αυτοπροσωπογραφία του κάτω από τα φτιάσια του ή των τραγικών κλόουν. Το ίδιο και ο Πικάσο μέσα στο ανεξάντλητο απόθεμά του από κοστούμια και μάσκες. Ο Χένρι Μίλλερ διαλογίζεται πάνω στον κλόουν που ο ίδιος είναι και που ήταν πάντα. Θεόφιλος Γκοτιέ. Ό,τι είναι δυνατό να καταφέρει κανείς με τους μυς και τα νεύρα ενός ανθρώπου, εκείνοι το έχουν κατορθώσει. Διαλύονται, τεντώνονται, επιπεδώνονται, κυλιούνται σαν στεφάνια. Είναι θαυματουργοί. Η βαρύτητα δεν υπάρχει για αυτούς. Ο μεγάλης αλτιμπάγκι, θαυμάσιοι επιδολόγοι, όταν σας βλέπουμε νιώθουμε ταπεινωμένοι που περπατάμε με τα πόδια μας και έχουμε διάθεση να γυρίσουμε στα σπίτια μας με τα χέρια, κάνοντας τη ρόδα. Ποιητής ταυτίζεται με αυτή τη δύναμη απογείωσης. Οι πτήσεις παραμένουν συνήθως στην αρχική βίαιη προσπάθεια της μέσης πάνω στη σανίδα εκτείναξης. Δυνάμη της ίδιας της δεξιοτεχνίας της, η ακροβατική παλικαριά χωρίζεται από τη ζωή των ανθρώπων της πλατείας. Ο ποιητής την εφαρμόζει αλληγορικά στον εαυτό του, κοροϊδεύοντας ταυτόχρονα τους αστούς, τους καθιστούς. Στα Ρομπίνσκι. Sweet child, in time you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. You'd better close your eyes. I'll bow your head. Wait for me. Από τρία νήματα πλεγμένα μαζί θα φτιάξω ένα ωραίο σκηνή. Να το κάνουμε τι? Θα δούμε. Φαντάζεσαι τη σιγουριά νιώθεις έχοντας μια ωραία κουλούρα σκηνή καλοτυλιγμένη στο πόδι του κρεβατιού σου. Λου Κιάνγκ Τσέου. Φτάνεις όμως στην πίστα. Αν χορέψεις για το κοινό, θα το καταλάβει και χάθηκες. Θα γίνεσαι οικείος. Δεν θα το μαγέψεις. Θα αποχαυνωθεί και δεν θα το ξανακερδίσεις πια ποτέ. Φτάνεις στην πίστα και είσαι μόνος. Φαινομενικά. Γιατί βρίσκεται εκεί ο Θεός. Δεν ξέρεις από πού έρχεται. Ίσως τον έφερες εσύ μαζί σου στην πίστα. Ίσως τον ανασταίνει μοναξιά. Το ίδιο κάνει. Κυνηγάς την εικόνα σου. Χορεύεις με ανάπτυρα στο πρόσωπο. Κινήσεις ακριβής και σωστή στάση. Τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Αλλιώς θα πεθάνεις παντού. Χορεύεις κλωμός και αυστηρός και δυνατόν με τα μάτια κλειστά. Ζάντζενε. Οι γοτθικοί θρύλοι μιλούν για σαλτιμπάνγκους. Επειδή δεν είχαν κανένα στον κόσμο, αφιέρωναν στην Παναγία τα νούμερά τους και χόρευαν μπρος τους καθεδρικούς ναούς. Δεν ξέρω σε ποιο θεό θα προσφέρεις τα ακροβατικά σου, αλλά χρειάζεσαι έναν. Ίσως αυτόν που θα δημιουργήσεις εσύ για μια ώρα μόνο, για το χορό σου. Πριν μπεις στην πίστα, ήσουν χαμένος στον μπουλούκι των παρασκηνίων. Τίποτα δεν σε έκανε να ξεχωρίζεις από τους άλλους ακροβάτες, τους ζογκλέρ, τις αμαζόνες, τους βοηθούς πίστας, τους Αύγουστους. Τίποτα. Μόνο η θλίψη στο βλέμμα σου. Και μην τη διώξεις ποτέ. Θα ήταν σαν άδειο όλη την ποιήση από το πρόσωπό σου. Για κανέναν δεν υπάρχει ακόμα Θεός. Τακτοποιείς τη ρόμπα σου. Βουρτσίζεις τα δόντια σου. σύμπαρη. Έξω συγκεκριμένη ήγη. Αταξία. Μέσα η ασφάλεια μιας γενεαλογίας που αριθμεί χιλιετίες. Η σιγουριά ότι είστε δεμένοι σε μια μηχανή όπου κατασκευάζονται παιχνίδια ακριβίας που βοηθούν τη θεαματική εμφάνισή σας, προετοιμάζουν τη γιορτή. Και η μουσική μας παίρνει στους μάγους στη σκηνή. Αρχίσαν πάλι τα αστεία οι παλιάτσι και ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώνουν τα παιδιά και μέσα από το καπέλο βγαίνουν χίλια πουλιά. Ζήτε για τη γιορτή και μόνο. Δεν μιλώ για τη γιορτή όπου πηγαίνουν οι οικογενειάρχες πληρώνοντας εισιτήριο. Εννοώ ότι θα είστε διάσημοι για λίγα λεπτά. Όταν μια μέρα κι εσύ θα κρίσεις την ώρα που ο μάγος θριαμβεύει στη σκηνή, καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί, τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή. Του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμώνει στη σκηνή, μαζί τους υποκλίνεται για σένα θεατή. Χωμένοι στην κοιλιά του τέρατος, διαισθανθήκατε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς οι άλλοι. Να αποκαλυφθεί καθένας μας στον εαυτό του, σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Τελικά, μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στο θέαμα, συνειδητοποιείς τον εαυτό σου. Ο προσωρινός σου τάφος μας φωτίζει. Έγκλειστος, αλλά η εικόνα σου να σου ξεφεύγει συνεχώς. Αν είχατε τη δύναμη να βρίσκεστε παράλληλα στην πίστα και στον ουρανό εν είδη αστερισμού, θα ήταν θαύμα. Προνόμιο που επιφυλάσσετε σε λίγους ήρωες. Ωστόσο, ακτινοβολείτε 10 δευτερόλεπτα. Λίγο είναι. Σκοπτική, πεταχτή, λαχανιασμένη. Πίδα, μαϊμού. Φουκαριάρα μαϊμού, γερασμένη. Αϊ, λατέρνα. Αϊ, καρδιά. Ακόμη ένα τραγούδι πας. Δεν έχει τέλος αυτό το πανηγύρι. Χόρεψε τώρα γύφτισα καρδιά. Δεν γίνεσαι καλλιτέχνης αν δεν σου τύχει μια μεγάλη συμφορά. Γι' αυτό το σκοπό που βρωμάει παζάρι και καπνό, γι' αυτή τη μαϊμού που κλείνεται μετά το χορό. Άλλη μια κι άλλη μια χειροκροτήστε. Άλλη μια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. αυτό το πανηγύρι. Χειροκροτήστε άλλη μια, ευχαριστώ. Να ξέρεις πάντα ποιον κατατροπώνεις. Αντιπαλί σου εμείς, αλλά γεμάτος μίσους ο χορός σου. She lives in a room 29. Well, it's one right up on top of mine. I start to cry. I start to cry. When I hear her walking, walking barefoot across the boards, all through this lonesome. Μια παράξενη δίψα. Θα ήθελα να πιω, δηλαδή να υποφέρω, δηλαδή να πιω μα να μεθύσω με τον πόνο που θα είναι γιορτή. Αφού αρρώστιες, πείνα και φυλακή δεν μπορούν να σε κάνουν δυστυχισμένο, αφού τίποτα από αυτά δεν σ' αγγίζει, δυστύχησε με την τέχνη σου. Τι σημασία έχει για σένα και για μένα ένας καλός ακροβάτης? Θα είσαι το πυρπολούμενο θαύμα. Θα φλέγεσαι και θα διαρκείς λίγα λεπτά. Φλέγεσαι. Πάνω στο σειρματοσκηνό σου είσαι ο κεραυνός. Έστω ένας μοναχικός χορευτής. Μια τρομερή δυστυχία που πυροδοτείται και εγώ δεν ξέρω από ποια φλόγα που σε φωτίζει και σε αναλώνει. Και το κοινό βλέπει μονάχα τη φωτιά και νομίζοντας ότι παίζεις, αγνώντας ότι εσύ είσαι ο εμπριστής, χειροκροτεί την πυρκαγιά. Ζαν Ζένε. Δρόμο ο βιολιστής είχε βγάλει πάλι το βιολί του και αυτή τη φορά είχε σταθεί πιο τυχερός. γιατί η μελωδία έφτασε στα αυτιά ενός φτωχού ξυλοκόπου που θέλοντας και μη παράτησε τη δουλειά του και με το τσεκούρι παραμάσχαλα πλησίασε να ακούσει τη μουσική. «Επιτέλους, να ο σύντροφος που ήθελα», είπε ο βιολιστής. «Έναν άνθρωπο γύρευα να μ' ακούσει και όχι τα άγρια θηρία του δάσους». Και άρχισε να παίζει τόσο όμορφο και γλυκά που ο κακόμοιρος ο ξυλοκόπος στάθηκε ασάλευτος, σαν μαγεμένος, και η καρδιά του κόντευε να σπάσει από τη γλύκα. Και εκεί που στεκόταν και άκουγε, είδε το λύκο και την Αλεπού και το λαγό να πλησιάζουν, και αμέσως κατάλαβε πως κάτι κακό είχαν κατά νου. Σήκωσε τότε τα στραφτερό τσεκούρι του και στάθηκε μπροστά στο βιολιστή σαν να θέλε να πει: «Όποιος τολμήσει να τον πειράξει θα έχει να κάνει μαζί μου». Τα ζώα φοβήθηκαν τότε και το σκάσαν στο δάσος. Ο βιολιστής έπαιξε άλλο ένα τραγούδι για να ευχαριστήσει το σωτήρα του και ύστερα συνέχισε το δρόμο του. Μη διστάζεις να αντιμετωπίσεις τα αλματά σου σαν μια γελή ζωά. Ζούσαν εντός σου, σε άγρια κατάσταση. Χωρίς καμιά εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλληλοσπαράζονταν, αυτοακροτηριάζονταν, πολλαπλασιάζονταν στην τύχη. Πείμανε το κοπάδι τα άλματα, τις φιγούρες, τα σάλτα. Το καθένα τους ασυνυπάρχει σε συνεννόηση με τα άλλα. Προχώρησε αν θέλει σε διασταυρώσεις, αλλά με προσοχή, όχι όπως σου έρθει. Γίνεσαι έτσι ποιμένα σε ένα κοπάδι ζώα που ζούσαν άσκοπα ως τώρα, σε αταξία. Χάρη στα μάγια σου υποτάχθηκαν στη γνώση. Τα άλματα, τα σάλτα, οι φιγούρες υπήρχαν εντός σου δίχως να το ξέρουν. Χάρη στα μάγια σου συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν. Υπάρχουν σαν καθρέφτης του εαυτού σου. Ζαν Ζενέ, ο σκηνοβάτης. Δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα φτάσανε. Λυγίζουν σίδερα τρώνε καρφιά. Όλα τα έκαναν για να γίνουν έστω για λίγο λαμπεροί. Τώρα φεύγοντας θα πλώσουν στην πόλη τη θλίψη. Ο Λούκι φεύγει και άρχισε να πέφτει η βροχή. Σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκύλι. Αυτοί που μένουν θυμούνται. Δύο δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα φτάσανε. Λυγίζουν σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο για τους φαντάρους. Ίσως κάποιοι από αυτούς ονειρευτούν φυγές και τις οργανώσουν. Το μπουλούκι φεύγει και άρχισε να πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Με δύο δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα φτάσανε. Λυγίζουν σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο για τους φαντάρους. Έτσι λένε πως ξεκινάει αυτό που άλλοι είπανε τέχνη. Και φεύγει και άρχισε να πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Έτσι. Έτσι λένε πως ξεκινάει αυτό που άλλοι είπανε τέχνη και άλλη γλυκιά ζωή. Οργανώνεις, λέει, τη φυγή σου και τη ζεις σαν να την επιχειρείς. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει πάλι για τις πτήσεις και για τις πτώσεις. Για το πως γίνεται κανείς διαφορετικά, ίδιος και ανώμοιος με ό,τι μισεί. Όμοιος όμως με ό,τι ονειρεύτηκε. Καλλιτέχνης. Ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ πλάι στις οδηγίες του Ζαν Ζενέ προς το σκηνοβάτη. Πώς γίνεται, λέει, η ζωή τέχνη. Ο Στέφαν Τσβάιχ ανοιχνεύει τότε την έκπληξη του ανθρώπου προς τα έργα τέχνης. Και οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες θεωρούσαν εαυτούς τσιρκολάνους, θυμίζει ο Ζαν στα Ρομπίνσκι. Τα πεζά ποιήματα του Λουκ Κιάνγκ Τσέου τα βρήκε ο Πιέρ Μπετενκούρ και μας τα έφερε, ο Θεός να τον ευλογεί, ο Εψιλόν Χι γονατάς. Αποδεικνύουν πως οι προηγούμενοι είχαν δίκιο. Καλό κουράγιο. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν το παράπονο του Οδυσσέα Ελίτη και του Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, September του Ρίχαρτ Στράους από τα 4 τελευταία τραγούδια με την Felicity Scott και την Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας με διευθυντή τον Ιή Μαζιάρβη, The Fool on the Hill των Lennon McCartney και When I'm 64 με τη Φλέρι Νταντονάκη και τη Μίνα. Up Where We Belong τον Jennings Nietzsche με τον Joe Cocker και τη Jennifer Warnes, όπως ακούγεται στην ταινία Υπτάμενος και Gentleman του Taylor Hackford. Child in Time με τους Deep Purple, απτοδαμάζοντας τα κύματα του Lars von Trier. Οι Μάγοι, η Μαϊμού και τον Μπουλούκι με τον Διονύση Σαββόπουλο. Αποσπάσματα από τους Clones του Νίνο Ρότα για την ταινία του Φεντερικό Φελίνη. From Here to Eternity με τον Nick Cave από τα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Η Όλια Λαζαρίδου ακούστηκε στο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, ο θαυμαστός βιολιστής, σε μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου, μελοποιημένο από τον Γιώργο Κουμεντάκη, όπως ακούστηκε στο ανέβασμα της ομάδας Εδάφους και του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η Έλλη Λαμπέτη ακούστηκε στα ζωγραφισμένα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Οι μεταφράσεις του Στέφαν Τσβάιχ ήταν του Αλέξανδρου Καρατζά, του Ζενέ του Χριστόφορου Λιοντάκη, του Σταρομπίνσκι της Χαράς Μπακονικόλα Γεωργοπούλου, του Θέατρου Σκιών του Λου Κιανγκτσέου, του Έψιλον Χι γονατά. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλες. Μια φορά ήταν μια μικρή κοπέλα που την έλεγαν Γιορίντε. Η Γιορίντε ήταν ομορφότερη από όλες τις άλλες και είχε δώσει λόγο με ένα όμορφο παλικάρι, το Γιορίνκε. Ο γάμος κόντευε να γίνει και ήταν και οι δυο τους πολύ αγαπημένοι και ευτυχισμένοι ο ένας με τον άλλον. Για να τα κουβεντιάσουν λοιπόν λιγάκι με την ησυχία τους, πήγαν μια βόλτα στο δάσος. Πρόσεχε, είπε ο Γιορίγκελ στην καλή του. Πρόσεχε, μη ζυγώσεις τον πύργο της μάγισσας. Ακόμα ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων και φώτιζε το σκούρο πράσινο του δάσους. Και τα τριγόνια κελαϊδούσαν τον πόνο τους χωμένα στις αιωνόβιες οξιές. Πού και πού έκλαιγε και η Γιορίντε. Καθόταν στο φως του απογεύματος και δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Η Γιορίντε εκθρενούσε κι αυτός, χωρίς να ξέρει το γιατί. Ήταν και οι δυο τους τόσο θλιμμένοι. Λες κι ήταν να πεθάνουν. Και κοιτούσαν ολόγυρα και είχαν χάσει το δρόμο τους και δεν ήξεραν πώς να γυρίσουν πίσω. Και ο ήλιος ο μισός φαινόταν ακόμα στην κορφή του βουνού. Και ο άλλος μισός είχε κιόλας βασιλέψει. Ξάφνου, ο Γιορίγκελ είδε πίσω από τους θάμνους τον παλιό τοίχο του πύργου και τρόμαξε τόσο που άσπρισε και χλώμιασε από το φόβο του. Και η Γιορίντε τραγουδούσε λυπημένη. Τραγούδα, τριγωνάκι, με το κόκκινο φτερό. Τραγούδα κι άλλο. Κλάψε. Κλάψε, κλάψε. Κλάψε γιατί το τέρι σου πετάει στο χαμό. Τραγούδα κι άλλο. Τσίου. Τσίου. Τσίου, τσίου. Γυρίζει ο Γιορίγκελ και τι να δει. Η Γιορίντε είχε μεταμορφωθεί σε αηδόνι που κελαϊδούσε. Τσίου. Τσίου. Τσίου, τσίου. Μια κουκουβάγια με μάτια όλο φωτιά πέταξε τρεις φορές γύρω της και τρεις φορές έκρωξε. Κουκουβάω. Κουκουβάω. Κουκουβάω. Ο Γιορίγκελ δεν μπορούσε να σαλέψει ούτε το δάχτυλό του. Σαν πέτρα είχε μείνει μαρμαρωμένος. Ούτε να κλάψει μπορούσε, ούτε να μιλήσει, ούτε να κλαίσει. Βασίλεψε και ο ήλιος και τότε η κουκουβάγια πέταξε μέσα σε ένα σύθαμνο. Οκεί βγήκε αμέσως μια γριά καμούρα, κιτρινιάρα και κουβανιάρα. Είχε μάτια μεγάλα, κατακόκκινα. Μη τη σουβλερή που έφτανησε με το σαγόνι της. Και μουρμουρίζοντας, έπιασε το αηδονάκι και το πήρε μαζί της. Ο Γιορίγκελ ούτε να μιλήσει, ούτε να σαλέψει μπορούσε. Και το αηδονάκι χάθηκε μαζί με τη γριά. Με τα πολλά η γριά ξαναγύρισε. Και με βραχνή μουρμουριστή φωνή είπε: «Γεια σου, Ζεκίλ. Όταν το φεγγάρι φωτίσει το κλουβάκι μου, να λύσεις τα μάγια, Ζεκίλ, την ώρα τη σωστή». Ο Γιορίγκελ ελευθερώθηκε. Πέφτει στα γόνατα μπροστά στη γριά και την παρακαλάει με δάκρυα στα μάτια να του ξαναδώσει τη Γιορίντε του. Εκείνη όμως του είπε να την ξεχάσει, γιατί δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Και με αυτά τα λόγια έφυγε και έγινε άφαντη. Φώναζε και έκλαιγε και χτυπιόταν ο κακόμοιρος ο Γιορίγκελ, αλλά μάταιος ο κόπος του. «Αλίμονο μου, τι ήταν αυτό που έπαθα», ο δύστυχος θρυνούσε. «Τι θα απογίνω τώρα?» Και πήρε το δρόμο και προχώρησε και προχώρησε πολύ, ώσπου έφτασε σε ένα ξένο χωριό. Εκεί έπιασε δουλειά βοσκός. και βόσκαγε τα πρόβατα πολύ καιρό. Συχνά πυκνά τα πήγαινε προς τη μεριά του πύργου, αλλά δεν πλησίαζε και πολύ. Ώσπου μια νύχτα είδε στον ύπνο του πως βρήκε ένα λουλούδι κατακόκκινο σαν αίμα και στη μέση του είχε κλεισμένο ένα όμορφο μεγάλο μαργαριτάρι. Το κόψε το λουλούδι και πήγε στον πύργο και ό,τι άγγιζε με το λουλούδι λευτερωνόταν από τα μάγια στη στιγμή. Ονειρεύτηκε ακόμη πως έτσι ξαναβρήκε τη Γιορίντα του. Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις ξύπνησε, άρχισε να ψάχνει στα χωράφια και στις πλαγιές να βρει το λουλούδι του ονείρου του. 9 μέρες έψαχνε χωρίς σταματημό και την ένατη μέρα με την αυγή το βρήκε. Ένα λουλούδι κατακόκκινο σαν αίμα. Και μέσα στα πέταλά του, στην καρδιά του, είχε μια σταγόνα νυχτερινή δροσιά σαν το μορφότερο μαργαριτάρι. Το κόψε ο Γιορίγκελ και το πήρε μαζί του και δεν τάβησε από τα χέρια του ούτε μέρα ούτε νύχτα ώσπου έφτασε στον πύργο. Και όταν ζήγωσε στα 100 βήματα δεν μαρμάρωσε παρά συνέχισε ως την πύλη. Ο Γιορίγκελ καταχάρηκε. Άγγιξε την πύλη με το λουλούδι του και αυτή άνοιξε διάπλατα. Μπήκε μέσα, πέρασε την αυλή και έστησε αυτή να φουγκραστεί από πού θα ακούσει τιτιβίσματα και κελαϊδίσματα. Με τα πολλά μπαίνει σε μια κάμαρη με 7.000 κλουβάκια. Εκεί ήταν η γριά μάγισσα και τάιζε τα πουλιά της. Όταν είδε το Γιορίγκελ, άρχισε να βράζει από το κακό της, να χτυπιέται και να φτύνει δηλητήριο να τον φαρμακώσει. Αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Εκείνος ούτε που γύρισε να την κοιτάξει. Πήγε κατευθείαν στα κλουβιά και έψαξε να βρει τα ειδόνια. Και είχε εκεί μέσα εκατοντάδες αειδόνια. Πώς να βρει τη Γιορίντα του? Εκεί που στεκόταν και έψαχνε, βλέπει ξάφνου τη γριά που είχε πάρει ένα κλουβάκι και πήγαινε σιγά σιγά να φύγει. Τρέχει και αμέσως αγγίζει με το λουλούδι και το κλουβί και τη γριά μάγισσα. Η γριά μάγισσα έχασε στη στιγμή τη δύναμή της και η Γιορίντα παρουσιάστηκε μπροστά του όμορφη όπως πάντα. Δακρυσμένη έπεσε στην αγκαλιά του και ο Γιορίγκελ έλυσε τα μάγια και έκανε και τ' άλλα πουλιά κοπέλες και ύστερα πήρε τη Γιορίντα του στο σπίτι και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.